اور غیر اللہ کے نام پر نامزد کی ہوئی چیز، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، مثلا کتے، بلیاں، ریچھ، بندر، گیدڑ، لومڑیاں، لنگور، ہاتھی، گینڈے، رخ، پرندے اور گدھ اور جنگلی درندے، شکار کرنے والے پرندے، چپکلیاں، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، گھریلو گدھے، یہ تو سب حرام ہیں، اور یہاں صرف ان چار چیزوں کا ذکر کیا۔ شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے چار چیزوں سے مراد جن چیزوں کو شمار کیا گیا ہے، عام طور پر جو استعمال ہونے میں آتی ہیں ان کا ذکر ہے، ساری چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بھی اس سوال کا جواب دیا ہے اور اس لفظ کی تشریح فرمائی ہے، ما اوہل لغیر اللہ کی۔ مولانا شیخ الہند محمود الحسن اسیر مالشاہ، جو تقریباً 50 سال تک دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے تعلیم دی، 40 سال کے قریب وہ صدر مدرس رہے، آخری دور کے علماء میں بڑے اونچے درجے کے عالم، یہ ترجمہ جو میرے سامنے ہے یہ ان کا کیا ہوں۔ مالٹے کے دوران میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کا حاشیہ بھی انہوں نے لکھا، باقی حاشیہ واپس آئے، جلدی فوت ہو گئے۔ ان کے شاگرد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، تمام ترجموں میں، حاشیوں میں سب سے زیادہ مستند اور مختصر اور اچھا صاحب علمی ترجمہ یہی ہے، اتنے بھی ہیں عام جو مختصر ہیں۔ مولانا شیخ الہند بہت بڑے خدا پرست اور بہت بڑے نیک صالح بزرگ اور عالم تھے، ان کے شاگرد تمام دنیا میں پائے، 50 سال تعلیم دیتے تھے، بڑے خاموش تھے، انگریز کے خلاف بہت سخت ذہنیت رکھتے تھے۔ انہوں نے تاریخ سے یہی تجزیہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ تاریخ میں انگریز نے نقصان پہنچایا، اس لیے اس کے خلاف بڑا ذہن رکھتے، اس پر تکلیفیں بھی اٹھائی انہوں نے، سزائے موت سے بچ گئے اور مالٹا میں 4 سال تک قید رہے۔ انہوں نے جو اس لفظ کی تشریح کی ہے وہ سننے کے قابل ہے، بہت کمال درجے کی تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں ما اوہل بہ لغیر اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کے سوا بت وغیرہ کا نام پکارا جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی بت، جن یا کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر کے نام نامزد کر کے اور اس جانور کی جان ان کی نظر کر کے ان کے تقرب اور رضا جوئی کی نیت سے ذبح کیا جائے، اور ماض ان کی خوشنودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو۔ ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے، گو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑی ہو اور اللہ کا نام لیا، کیونکہ جان کو جان آفرین کے سوا کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز کرنا ہرگز روا نہیں ہے، اس لیے جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر کی جائے تو اس کی خباثت مردار کی خباثت سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مردار میں تو یہی خرابی تھی کہ اس کی جان اللہ کے نام پر نہیں نکلی اور اس کی جان تو غیر اللہ کے نام نامزد کر دی گئی ہے، جو عین شرک ہے۔ تو جیسے خنزیر اور کتے پر بوقت ذبح تکبیر کہنے سے حلت نہیں آ سکتی، یعنی وہ حلال نہیں ہو سکتا، اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر اور ان کے نامزد کر دی ہو اس پر ذبح کے وقت نام الہی لینے سے ہرگز ہرگز کوئی نفع اور کوئی حلت اس میں نہیں آ سکتی، البتہ اگر غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد اپنی نیت سے ہی توبہ رجوع کر لے کر کے ذبح کرے گا تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں، نیت سے ہی توڑ گیا توبہ کر لی۔ علماء نے تصریح فرما دی ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر اس کی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے یا کسی جن کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کے نام کا جانور ذبح کیا جائے، یا توپ کے چلنے اور اینٹوں کے پزادے کے پکنے سے یعنی پٹھا تیار ہو گیا تو اس وقت بطور بھینٹ کے جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور بالکل مردار اور حرام ہے، اور کرنے والا مشرک ہے، یہ جو کام کرنے والا یہ مشرک ہوگا اگرچہ ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے جانور کو ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام پاک لے یا نہ لے، البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلا دے اور اس کا ثواب کسی قریب یا پیر یا بزرگ کو پہنچائے، یا کسی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو دینا چاہے، کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح ہے۔ بعض لوگ اپنی تجربی کی وجہ سے یہ ہیلا ایسے مواقع میں بیان کرتے ہیں کہ جی پیروں کے کی نیاز وغیرہ میں ہم کو تو یہی مقصود ہوتا ہے کہ کھانا پکا کر مردے کے نام سے صدقہ کر دیا جائے، تو اول خوب سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے جھوٹے ہیلوں سے بجز مذرت کے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری، ان سے پوچھا جائے کہ جس جانور کی تم نے غیر خدا کے لیے نذر مانی ہے، اگر اسی قدر گوشت اس جانور کے عوض خرید کر اور پکا کر محتاجوں کو کھلا دو تو تمہاری نزدیک بے کھٹکے وہ نذر ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر بلا تعمل تم اس کو کر سکتے ہو اور اپنی نظر میں کسی قسم کا خلل تمہارے دل میں نہیں رہتا تو تم سچے ہو ورنہ جھوٹے ہو، اور تمہارا یہ فعل شرک ہے اور وہ جانور مردار اور حرام۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں حکم حرمت کو اشیاء میں چاروں چیزوں میں کیوں منحصر کیا گیا، جس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اشیاء مذکورہ کے علاوہ جانور حرام نہیں، حالانکہ جملہ درندے اور گدا کتا وغیرہ تمام کو ان کا کھانا حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حصر سے حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ میں منحصر کرنا مراد نہیں ہے کہ کسی غیر کو اعتراض کی گنجائش، مطلب یہ ہے کہ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، ان میں سے کسی کو حلال نہ جاننا، یا یہ چیز بتلانا مقصد ہے، یہ نہیں کہ سب یہی چار چیزیں حرام ہیں باقی کوئی حرام نہیں، بلکہ یہاں یہ مقصد ہے بتلانا کہ ان چیزوں یہ خطی حرام ہیں ان کو حلال نہ سمجھنا، کوئی ان کو حلال نہ سمجھنے لگے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ مشرک لوگ، جیسا کہ سورہ مائدہ میں آگے آتا ہے کہ بعض چیزوں کو حلال جانتے تھے حرام جانتے تھے، اللہ نے فرمایا خدا نے تو نہیں حرام ٹھہرائی، بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہاں چاروں کا ذکر مات، فرمایا اللہ نے تو ان کو حرام قرار دی، تم نے کہاں سے شریعت نکالی ہے کہ بحیرہ بنا لیا صاحبہ بنا لیا وسیلہ بنا لیا اور ان کو تم حرام سمجھتے ہو؟ اس کے مقابلے میں یہ چار چیزیں بیان فرمائی، یہ مطلب نہیں ہے کہ جملہ یہی چیزیں حرام ہیں باقی قرآن میں بھی موجود ہے خبائث، جملہ خبائث حرام ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے، حضور نے بھی اس کی تشریح فرما دی اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، یہ اللہ نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا، ہاں احتیاط کے باوجود بھی اگر کچھ تھوڑا بہت کمی بیشی انسان سے واقعہ ہو جائے تو اللہ نے فرمایا معافضہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامة ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب سے وہ اشترونا اور خریدتے ہیں اس کے بدلے ثمن قلیلا تھوڑی قیمت یہ لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ اور نہ بات کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے فما اصبرهم پس کس قدر یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں دوزخ کی آگ پر ذالک یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں البتہ وہ جد میں دور پڑے ہوئے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے طیبات اور محرمات کا قانون بیان فرمایا اس سے پہلے شرک کرنے والوں کا رد اور توحید کے دلائل ذکر فرمائے اور اللہ کے قانون کی پابندی کرنے کا حکم دیا اس سے پہلے بھی یہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے وہاں پر یہ فرمایا کہ جو لوگ پاتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے اتارا ہے صاف صاف باتیں اور ہدایت جبکہ ہم نے کتاب میں ان کو واضح کر دیا ہے تو چھپانے والے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی اور باقی لعنت کرنے والوں کی لعنت کے مستحق ہیں یہ فرمایا وہاں اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمیہ کے اہم ترین اصول بیان فرمائے اللہ کا ذکر شکر صبر نماز توحید پر یقین رکھنا شاعر اللہ کی تعظیم کرنا پھر ذرائع معاش کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین اور آسمان کے درمیان مختلف اسباب معاش پیدا فرمائے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اندر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بھی ہے پھر قانون کی پابندی کا ذکر فرمایا کہ اس کے بغیر انسان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے پھر حلال حرام کے بارے میں اب پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی آیت بیان فرمائی ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں اور اس کے بدلے وہ حقیر فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کا حقیر مال اس کے ذریعے لیتے ہیں یہ لوگ اصل میں اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ حق بات کو چھپاتے ہیں دیدہ اور دانستہ جانتے ہوئے اور حقیر ردی اغراض کے لیے دنیا کے مفاد کے خاطر خدا تعالیٰ کے احکام کو چھپاتے ہیں یہودیوں کی جو صفت ہے نصارہ کا حال بھی اسی طرح ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہی بات مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ کے اندر یہ بیماریاں تھیں اور ہمارے اندر نہیں ہے ہماری امت کے اندر بھی یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، کتمان حق، حقیر مفاد حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکام اور بینات کو چھپانے کی کوشش کرنا. یہود اور نصارہ اور مسلمان اس میں سب برابر ہیں. یہ حکم تاکیداً ذکر کیا جا رہا ہے اور بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے. پہلے بھی ذکر آیا، اب پھر ذکر آیا. معلوم ہوا یہ اہم بات ہے، اس لیے اس کو دہرایا جا رہا ہے. یہ بیماری حضور کی امت کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ یہودیوں کے اندر تھی. یہودی تو کتمان حق کے ساتھ بڑے مشہور ہو چکے، لیکن پھر نصارہ کا نمبر تھا. نصارہ نے بھی بہت کچھ حق کو چھپانے کی کوشش کی ہے، کتاب الہی کو تبدیل کیا ہے، تحریف کی ہے، بڑی بڑی باتیں کی ہیں. تو یہی حال آج مسلمانوں کا ہے. اللہ تعالی نے یہ بات تاکیداً فرمائی کہ اللہ تعالی نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اور اس میں عقائد حقہ کو واضح کیا ہے، توحید کا مسئلہ خوب سمجھایا ہے ہر طریقے سے، اور حلال اور حرام کا حکم بھیجا. اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو چیزیں ضروری ہیں سب ان کی تشریح کی ہے اس کتاب میں. نزلنا من الکتاب تبیانا لکل شیء. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے تمام اہم باتیں اور اصول سب ذکر کیے گئے. تشریح اور تفصیل اس کی اللہ نے نبی کے ذمہ ڈالی. یہ تو بین الحما نزل، آپ کا فرض آپ بیان کریں، پیغمبر کا بیان بھی ساتھ تشریح کرنے. تو جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جس کو اللہ نے نازل فرمایا، اس کو گھٹاتے بڑھاتے ہیں. اور مثلا آل کتاب نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو چھپا ڈالا. قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے پہلے فرمایا جان بوجھ کر دیدہ اور دانستہ چھپا رہے ہیں، ورنہ پہچانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی نبی ہے. تو ایسے لوگ جو جن اغراض کی خاطر یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے، اس کے بدلے میں یہ حقیر مفاد، دنیا کا حقیر مفاد حاصل کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. یہ وہ چیز نہیں لے رہے معاوضہ، بلکہ دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اور ایسے لوگ چونکہ کتمان حق کرنے والے ہیں اور خدا کے قانون کو تبدیل کرنے والے ہیں، تو لہذا یہ کفر میں مبتلا ہے. اور جو لوگ ایسے ہوں گے ان کا تزکیہ بھی دوسرے جہان میں نہیں ہوگا، ولا یزکی. اور خدا تعالیٰ کبھی ان کی طرف مہربانی کے ساتھ توجہ بھی نہیں فرمائے گا نہ کلام کرے گا. جب بھی ہوگا غضب کے ساتھ توجہ ہوگی، غصے کے ساتھ کلام ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے مہربانی کا کلام کبھی بھی نہیں ہوگا. عذاب علیم میں ہر وقت مبتلا رہے گی. تو اس کو بار بار ذکر کیا گیا ہے، گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بجائے اس کے کہ یہ حق کو ظاہر کرتے، خود عمل کرتے، دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر ان سے سمجھ کر عمل کرتے، خدا کی رحمت شامل حال ہوتی، گناہوں کی معافی ملتی، اس کے بجائے یہ عذاب کو خرید رہے ہیں. اور بجائے ہدایت کے کہ ان کے ہاتھ میں ہدایت کا سامان ہوتا گمراہی کو خرید رہے ہیں. تو یہ لوگ کس قدر دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والے ہیں. بڑا حوصلہ ہے ان کا. کیسے یہ دوزخ کی آگ پر اتنا صبر کرنے والے ہیں جس کے اندر یہ داخل ہوں گے. یہ ہے کتمان حق کا مسئلہ. پہلے تھا لعنت. بعض فرماتے ہیں شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اور ایسے بعض دوسرے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پہلے جو تھا وہاں اتمان حق نبی کے بارے میں خاص طور پر کہ حضور خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو جو باتیں اللہ نے پہلی کتابوں میں نازل فرمائی تھی سب والی کتاب میں چھپا ڈالا, ظاہر نہیں ہوئی. اور یہاں پر احکام, اللہ کے احکام جو حلال اور حرام کے بارے میں تھے, مثلا یہ محرمات کا سلسلہ جو کل بیان ہوا اس کو چھپا ڈالا. اللہ کے حکم کو چھپانا کفر ہے, یہ کفر کی بات ہے. اور اس کے بدلے میں حقیر سامان دنیا کا حاصل کرتا ہے. چھپانے کا نتیجہ کیا ہے؟ اسی لیے انہی آیات کو سامنے رکھ کر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم جبری ہونی چاہیے, ضروری ہے, ورنہ کتمان میں انسان شامل ہوں گے, کتمان میں شامل ہوں گے. تو تعلیم جبری ہونی چاہیے کہ ہر مرد عورت کے لیے اتنا علم ہو کہ وہ اپنے فرائض کو پہچان سکے, حقوق کو پہچان سکے, اپنے بھی, اللہ کے بھی, نبی کے بھی, لوگوں کے بھی. لوگ تو بالکل ایسے ہیں, اکثریت انسانوں ان کو کچھ حقوق کا پتہ نہیں کیونکہ علم ہی نہیں. تو یہ کتمان میں داخل ہوگی یہ بات, سستی جبری ہونی چاہیے. جیسا کہ سب فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کا سیکھنا فرض عین ہے ہر مرد اور سب کے لیے. فرض عین کا درجہ جو ہے جبری ہونا چاہیے, کوئی آدمی اس سے بے خبر نہ رہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارے ضروریات ہیں, اس سے باخبر ہو, ورنہ کتمان میں آئے گا. مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم جن لوگوں کے پاس ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور پھر وہ دوسرے لوگوں پر اس کو واضح نہیں کرتے, اس کی مثال ایسی ہے جیسا کسی جنگل میں یا بیابان میں کہیں کنواں ہو یا پانی کا چشمہ ہو اور ایک آدمی زور سے اس پر قابض ہو جائے, وہ اپنا تسلط جما لے اس پانی اور بہت سے مسافر دور دراز سے پیاسے اس کنویں پر پہنچے اور وہ پیاس سے جلے ہوئے اور وہ اس کنویں پر پانی پینے کے لیے پہنچے ہیں, لیکن یہ آدمی اپنی طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, اپنے جتنے ساز و سامان کے ساتھ اس پر قابض ہے, ان پیاس کے آدمی کو پانی نہیں دیتا, یہاں تک کہ وہ پیاس سے ہی ہلاک ہو جاتے ہیں. اب بتلاؤ ایسا آدمی کسی قانون میں بھی معافی کے قابل ہو سکتا ہے؟ کسی قانون میں معافی قابل نہیں, بہت بڑا مجرم. ویسے بھی عام قانون, پانی کا قانون یہ ہے کہ برتن میں بھی پانی ہے اور دوسرا پیاسا مر رہا ہو تو روکنے کا حکم نہیں دوست کو پینے کے لیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے اور وہاں پانی نہیں تھا اور ہم بڑی تکلیف اٹھائی, وہاں مٹکے میں کسی کے پاس پانی تھا مگر اس نے ہم کو دیا نہ پی. تو حضور کے صحابی فرمانے لگے اللہ وضع تم فی ہو سیر, تم نے تلواریں میانوں سے نکال کر کلا دینی تھی, بڑا ظالم ہے وہ, لوگ پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں, پانی کو روکتا ہے. یہ پانی کو روکنے والی مثال ہے. مولانا سندھی نے قرآن جن کے پاس موجود ہے, مسلمان ہیں ان کے پاس قرآن موجود ہے, اور دنیا کے انسان اسی طرح پیاسے ہیں سارے, لیکن یہ ان کو وہ نہیں بتلاتے, نہیں بتلاتے, چھپا رہے ہیں, اور دنیا پیاس مر رہی ہے, ہلاک ہو رہی ہے. کیا یہ معافی کے قابل ہے؟ اس کو چھپا کر نئی نئی شریعت بنائی ہوئی, نئی نئی باتیں بنائی ہوئی, بدعت کا سلسلہ جاری کیا ہوا. کہیں تو یہ ہے حکام کی مرضی کے مطابق فتوے دیے جا رہے ہیں, کہیں سائل کی مرضی کے مطابق پیسے لے کر فتوا جاری کر لیا, کہیں نذرانہ شکرانہ وصول کر لیا, اور اسی طرح رسومات کا سلسلہ, ہاں مردوں کو بخشوانے کی فیس ہے, اور یہ فلاں تبرکات کا سلسلہ قائم کیا ہو, تبرکات کہیں بیشتی دروازے بنائے ہوئے, یہ یہاں سے گزرے گا اب جنت میں چلا جائے گا, اور کہیں مقابر کی وہ ہے حفاظت ہے, اور مجاوری ہے, قبروں کی مجاوری ہے, جان دیکھو یہی ہے, اور اسی طریقے سے کہیں گیارہویں ہے, کہیں عرس ہے, کہیں میلاد ہے, کہیں کوئی دن منایا جا رہا ہے, کہیں تیجا ہے, کہیں دسواں ہے, بجائے خدا تعالی کے احکام کے, اور بجائے اس کے کہ اللہ نے جو کتاب میں جو جو باتیں احکام نازل ہو اس کے بجائے یہ شہید دی ہوئی, جدھر دیکھو یہی نظر آئے, تو مرنے کی رسومات ہیں کوئی, اور غمی کی رسومات ہیں کوئی, کیا ہے کہ کیا ہے, اور وہ جو اصول ہیں ابتدائی اصول خدا کی وحدانیت کو صحیح سمجھنا اور اس پر اعتقاد رکھنا, وہ خدا کا ذکر کہاں ہے, شکر کہاں ہے, وہ محرمات کا قانون کہاں, اس کی پابندی, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, جیسا کل تشریح ہوئی وہ سب چیزیں غائب ہیں, پتہ ہی نہیں, اس کے بجائے یہ شریعت دی ہوئی ہے, رسم رسومات والی, باطل رسومات والی چیز, جدھر جاؤ جو کیا یہ کتمان حق میں داخل نہیں ہے, اور ایسے لوگ مجرم نہیں, اور یہ جو نذرانے شکرانے اور یہ جو فیسیں اور یہ جو کچھ یہ کھاتے پیتے ہیں, کیا یہ جہنم سے اپنے پیٹ کو بھرنے والی بات نہیں ہے؟ حضور کا فرمان ہے جو سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے, مسلم چیز کی روایت ہے, انما یجر جو قیمت نہیں نار جان, سونے چاندی کے برتن میں پانی پینے سے جیسا اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہا, ادھر جیسا یتیموں کے حق میں کے بارے میں فرمایا جو یتیموں کا مال ناپ کھاتے ہو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں, سورہ نساء کے اندر موجود ہے. ایسے ہی ہے کہ باطل رسومات سے رقمیں کھانی اور یہ رسومات کی اور طرح طرح کی یہ شرکیاں اور بل والی کھانی, کیا یہ پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر نہیں ہے؟ حق کو چھپانا, کتمان کرنا, اور لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھنا, تو کیا ایسے لوگ قابل معافی ہو سکتے ہیں کسی قانون میں؟ تو فرمایا یاد رکھو جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں, اس کو چھپا کر نئی نئی باتیں, نئی نئی بدعت حق کو سامنے آنے ہی نہیں دیتے, جب دیکھو جب وہ دوسری باتیں چل رہی ہوں, رسومات باطلہ کا سلسلہ چلے گا. خدا نے جو بات نازل فرمائی ہے, اس کے رسول نے جو تشریح کی ہے, اور خلفائے راشدین نے جس کو دنیا میں رائج کیا, وہ بات کہاں ہے؟ اور اس کے بدلے خریدتے ہیں تھوڑی قیمت, یہ لوگ نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں مگر دوزخ کی آگ. خدا کلام نہیں کرے گا, یعنی شفقت کا کلام, تاغ بھی نہیں کرے گا, یہ کفر سے بھرے ہوئے لوگ, تزکیہ ان کا ہوتا ہے جو گنہگار ہوتے ہیں, اور فکر صحیح ہوتی ہے. کوئی مومن توحید پرست ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا, اتفاق ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان الموحدین لا یخلدون فی النار. خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا صحیح معنی میں دوزخ میں کبھی ہمیشہ نہیں رہے گا، رہے گا تو تزکیے کے لیے رہے گا، پاک ہو جائے گا وہ گناہوں سے، پھر اس کو نکال دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو پاک نہیں کیا جائے گا، یہ کفر سے آلودہ ہے، عذاب علیم کے مستحق ہیں، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا ہے اور عذاب کو مغفر، یہ کس قدر صابر ہے، اس وجہ سے یہ سزا ان کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، کہ اس کو سمجھو، اس کے ابتدائی اصول بھی جانو، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو، عقیدہ رکھو، اس کے مطابق عمل بھی کرو، اللہ نے نازل فرمائی حق کے ساتھ، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، جنہوں نے اختلاف کیا، الٹا کر دیا، اس کو اصل بات کو چھپا دیا، ظاہر نہ ہونے دیا، اس کے بجائے رسم رسوم وغیرہ باطل چیزیں سامنے رکھ دی، اختلاف کیا، مطلب غلط بیان کیا، جیسے یہودیوں کا شیوا تھا، مطلب بھی غلط بیان کرنا، تشریح غلط کرنی، تو فرمایا البتہ ایسے لوگ اختلاف اور ضد میں واقع ہو کر ہدایت سے دور جا پڑے، کوئی توقع نہیں ہے ایسے لوگوں سے کہ وہ راہ راست پر آئیں، سوائے کہ وہ سزا کے مستحق بنے، یہ حکم تاکیداً دوبارہ بیان فرمائے، آگے دوسرے قوانین آئیں گے، دیوانی اور فوجداری قوانین اسلام کی، ان کی تشریح ہو، یہ حلال حرام کے قانون کی تشریح درمیان میں آ گئی، اور یہ ضروری باتیں ملت ابراہیمیہ کی جس پر ہر آدمی کا عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر أن تولوا وجوهكم نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، لیکن نیکی تو شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور سب کتابوں پر والنبیین اور اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں پر، وآتى المال اور دیا اس نے مال علی حبه اس کی محبت پر، ذوی القربى قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور محتاجوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کی اس نے نماز اور آتا زکاتا دیتا رہا زکات، والموفون بعہدہم اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جبکہ وہ عہد کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے فی الباساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ ہیں متقی۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا بیان تھا اور اس کو قبلہ مقرر کیے جانے کی وجہ بیان فرمائی تھی، اس پر اہل کتاب کا بدکنا اور اعتراض کرنا اس کا ذکر تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمیہ کے اہم ترین اصول بیان فرمائے تھے، جن پر ہر ایک شخص کے لیے کاربن ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر اور صبر، اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنا، یہ اہم ترین اصول بیان فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا اور مشرکین کا رد کیا، مختلف شرکیہ باتیں، حلال حرام کا قانون بیان فرمایا جس کی پابندی ضروری ہے. پہلے تمام لوگوں کو اس کی تلقین فرمائی، پھر خاص طور پر آل ایمان کو حلال اور حرام کے قانون کی، اور جو چیزیں محرمات ہیں ان کی تفصیل بیان فرمائی. اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اہل کتاب نے جس وقت خانہ کعبہ کی طرف نماز میں رخ پھیرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس بات کو بہت زیادہ برا بنایا. بیت المقدس سے کیوں یعنی قبلہ تحویل ہوا ہے، اس بات کو انہوں نے بہت زیادہ برا بنایا، اس کے خلاف بڑا زبردست پروپیگنڈا کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سب باتیں بتا دی تھی. اب یہاں یہ ہے کہ یہ لوگ گویا یہ قبلے کی طرف رخ کرنے کو ہی سب سے بڑی نیکی شمار کر رہے ہیں. گویا قبلے کی طرف سے جو پہلے رخ تھا، دوسری طرف اللہ نے حکم دے دیا، گویا سب نیکیاں ختم ہو گئی. انہوں نے اس کو اس قدر پروپاگنڈا کر کے اہمیت قرار دی، گویا کہ اصل نیکی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے، اور اس بات کو پھر یاد دہانی کے طور پر دوبارہ اس کی تجدید کی اور یہ فرمایا، دیکھو حقیقت یہ ہے کہ صرف کسی طرف رخ پھیر دینا یہ نیکی کی بات نہیں، مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف. حقیقت میں نیکی کی بات جو ہے اس کی تشریح فرمائی اللہ تعالیٰ، اس چیز کو تو چھوڑ دیا ہے انہوں نے. اور یہ جو ہے شروعی مسئلہ تھا، ایک معمولی اختلاف تھا، اسی کو انہوں نے مدار بنا لیا، اللہ نے اسی کی تردید کرنا. شروعی مسئلے کو اتنا اچھالنا کہ گویا ساری نیکی وہ بن جائے، باقی نیکی کی ساری باتیں ختم ہو جائیں. اور پھر یہاں اس آیت کے اندر تمام ایمانیات کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، تمام نیکی کی باتیں تو یہ ہیں. قبلے کی طرف رخ کرنا تو ایک فری مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا، پہلے حکم تھا ادھر پھیرو بیت المقدس کی طرف، اب حکم ہو گیا ادھر پھیرو. یہ تو کوئی ایسی بنیادی بات نہیں ہے، یہ تو ایک فری مسئلہ ہے. کسی کو بنیاد بنا کر غلط پروپاگنڈا کرنا یہ بددیانتی کی بات ہے اور بے انصافی کی بات ہے. تو ارشاد ہوا کہ نیکی کوئی صرف یہی تو نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا جائے، کسی کو نیکی اور مدار قرار دیے. مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، فری مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ بھی نہیں، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے نما تولو فسم وجہ اللہ. اصل میں تو اللہ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، جیسا خدا تعالیٰ کا ارشاد ہو، فرمان ہو، جدھر حکم دے دے ادھر ہی رخ کرو. کوئی پابندی ہے مقرر تو نہیں ہے. کعبے کی طرف رخ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ایک مقرر بات تھی، اور اس کی مہربانی سے ادھر حکم ہو گیا. جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر چکے ادھر تھا حکم، تو فرمایا نیکی صرف یہی کچھ نہیں ہے کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف، جیسا یہود و نصارہ نے اس کو مدار نیکی کا اور بنیاد قرار دے دیا. ولیکن البر، لیکن نیکی لیکن البرا بر من، نیکی تو شخص کی ہے جو ایمان لایا، اور ایمانیات کی تفصیل یہ آیت امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے فرماتے ہیں کہ بڑی جامع ترین آیت ہے قرآن، اس لیے کہ مسائل یا تو اعتقاد سے تعلق رکھتے عقیدے کی اصلاح، اور یا اخلاق سے تعلق رکھتے یا تہذیب نفس سے تعلق رکھتے، وہ ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی، تمام شریعت کا تمام دینی مسائل کا خلاصہ یہی ہوگا، وہ تمام کا تمام اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا. سب سے پہلے ایمانیات، یہ ہے نیکی کی بات، ایمان کا عقیدے کا صحیح ہونا، جس سے یہود بھی محروم ہے، نصارہ بھی محروم ہے، اور عرب کے مشرق بھی محروم ہے، کسی کو اعتقاد صحیح حاصل نہیں ہے، سب کا اعتقاد مشرکانہ ہے اور باطل ہے، وہ نیکی تو ہے ہی نہیں ان میں، اور کعبے کے مسئلے پر جھگڑ رہے ہیں. ولیکن البر، لیکن نیکی اس آدمی کی نیکی، ولیکن البر بر من آمن باللہ، نیکی اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا، خدا تعالی کی وحدانیت پر اور اس کی صفات پر اور اللہ تعالی کا کی ذات وجود صفات، یہ صفات کے اندر ہی تقدیر کا سلسلہ بھی آ جاتا، اس کو الگ ذکر کرنے کا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو مانتا ہے، اس کی صفت کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. بعض فرقے ایسے کہ خدا تعالی کی صفت نہیں مانتے، اور مقدر کرنا، پیدا کرنا، سب چیزوں کو جاننا اس کی صفت ہے. جو خدا کے وجود کو مانتا ہے، صفت کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. اور دہریہ ہے، صفات کا ماننا بھی ضروری ہے، تقدیر اسی کے اندر آتی ہے. حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ آدمی احد پہاڑ جتنا سونا اخلاص کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کر دے، لیکن تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو مقبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہے. وہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ اللہ کی صفات میں داخل ہے اس لفظ کے اندر. وحدانیت، صفات، سب آگے. جو اللہ پر ایمان لایا، اور والیوم الآخر، نتیجے کے اعتبار سے آخرت کے دن، اگر آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے وہ بھی دہری ہے اور کافر ہے، یہ بھی اجزائے ایمان میں سے ہے. اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر پر ایمان لانے میں وہ تمام چیزیں اس کے نیچے آ جاتی ہیں جن کا ذکر خود قرآن میں ہے، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، حساب کتاب کا ہونا، نیکی بدی، پولیس رات کا سلسلہ، دوزخ جنت، وہ تمام باتیں، نبیوں کی صفات وغیرہ، وہ تمام باتیں یوم الآخر کے اندر آ جاتی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. ایسا اللہ تعالی کی نورانی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالی نے زمین اور آسمان اور کائنات کے پیدا کرنے سے لاکھوں سال پہلے پیدا کیا، نو انسانی کی مصنوعیت کے ساتھ. اور وہ دو قسم کے ہیں، ملائے اعلی والے جو حضیرت القدس میں ہوتے ہیں، اور ملائے سافل والے، یہ ان کے معاون ہوتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالی کے حکم اور فرمان کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اور کائنات تک فیضان پہنچانے کا واسطہ ہوتے ہیں. ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور ول کتاب جن سے کتاب جتنی کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی آمن تو بیمان ذر اللہ من کتاب دوسری جگہ اللہ نے جو کتاب دی نو انسانی کی ہدایت اور مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے اس پر میرا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. لیکن آخر میں قرآن کریم پر ایمان آخری کڑی کتب سماویہ کی قرآن اور اس پر تفصیلی ایمان لانا یہ عمل بھی اس کے پہلی پر کتابوں پر ایمان ہے لانا ضروری ہے عمل کرنا ضروری نہیں ہے ان میں بعض چیزیں منسوخ ہو گئی ہیں لیکن قرآن پر ایمان بھی اور عمل بھی ضروری ہے. ون نبی تمام نبی آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول اللہ نے مبعوث فرمائے سب پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ اجزاء ایمان ان کی تشریح خود قرآن میں موجود ہے کہ ان میں سے جس چیز کا جو شخص انکار کرے گا اس کے مطابق اعتقاد نہیں رکھے گا وہ گمراہ ہو کر دور نکل جائے گا اس کو نجات نصیب نہیں ہوتی. یہ ایمانیات ہیں سارے کے ان پر یقین رکھنا دل سے تصدیق کرنی زبان سے اقرار کرنا ضروری ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرے گا یا شک کرے گا ملائکہ کے بارے میں شک کرے گا پتہ نہیں ہے یا نہیں